İnanç Defteri. Hazırlayan ve sunan Abdullah Dahi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلي وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله Değerli kardeşler, İmanı koruma konusunda kabirler ziyareti sırasında kabir ehlinden hiçbir şey dilememek gerekli olduğu üzerinde durmuş. Ve eğer direkt kabir ehlinden bir şeyler dilenecek olursa bunun imana zarar verdiğini, akideyi zedelemiş olduğu üzerinde durmuştuk. Ve yine hatırlattık ki, tamamen uydurma olan bir söz, asla Resulullah'tan gelen bir senedinin olmayışıyla, söz itibariyle de İslam'ın ruhuna, gayesine ters düşen bir söz ki başını sıkıştığı vakit kabir ehlinden yardım dileyin veya istimdat edin veya onlara sığının ki bunu hadis olarak rivayet ediyorlar. Bunun aslının olmadığını, kabir ehline sadece Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın ziyareti sırasında, yani kabir ziyareti sırasında yapmış olduğu sünnet ile sabit olan şeylerin gündeme gelmesi üzerinde durmuştuk. Ve kabir ziyaretinde nasıl davranacağımızı, yegane hayat önderimiz ve örneğimiz Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın hadislerinden, fiili sünnetinden hareketle anlatmaya gayret etmiş idik. Aleyhisselatü Vesselam'ın veda hutbesi sırasında okumuş olduğu uzun veda hutbesi ki birkaç yerde gerçekleşmiştir. Arafat Dağı'nda veya Cebel-i Rahme dediğimiz yerde okunmuş, Mina'da okunmuş, Kabe'nin yanında okunmuş, ayrı ayrı zamanlarda, ayrı ayrı yerlerde, ama veda haccı sırasında okunduğu için hepsi bir araya getirilerek veda hutbesi ismiyle şöhret bulmuştur. İşte veda hutbesinin bir yerinde Cabir bin Abdullah radıyallahu teala'dan rivayet olunduğu üzere diyor ki Resulullah aleyhissalatü vesselam veda hutbesinde şöyle buyurdu: dikkat edin, cahiliyet işlerine ait her şey ayaklarımın altına konmuştur. Önderimiz Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ümmetinin dikkatini çekiyor, emrediyor, vasiyet ediyor ve diyor ki her ne ki İslam dışıdır, her ne ki İslam'ın red ettiğidir, yani Allah ve Resulünün red ettiği, haram kıldığı bir şeydir. Dolayısıyla o cahiliyete aittir. Cahiliyenin hükümlerinden, cahiliye inançlarından, cahiliye anlayışlarındandır. Bu 21. asırda da gündeme gelse veya gelecek asırlarda da ortaya çıksa, bu asırdan önceki asırlarda gündeme gelse, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın nübüvvet ve risaletinden önceki cahiliye durumunun aynısıdır. Değil mi ki bir şey İslam değildir? Değil mi ki bir şeyi İslam reddetmiştir? Değil mi ki o şirk ve küfürdür ya da bid'at ve hurafedir? Onun artık çağdaşlığı söz konusu değildir. Modern çağlarda olsun, postmodern çağlarda olsun, ne olursa olsun değil mi ki bu İslam dışıdır? Mutlaka o cahiliyedir. Rabbimiz Azze ve Celle onlar hala cahiliyenin hükmüyle mi hüküm olunmak istiyorlar? Halbuki Allah'tan daha hükmü güzel olan kim var ki? Hükmü hayırlı olan kim var ki? Çünkü o hüküm vericilerin yegane hayırlısıdır. Malum olduğu üzere Maide suresinin 50. ayet-i kerimesi ve Tin suresinin son ayetinde Rabbimizin buyurdukları. O halde nerede olursa olsun, hangi çağda olursa olsun, cahiliyeye ait olan bütün işler Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın ayağı altına konulduğu gibi onu izleyenler, kitabı ve sünneti takip edenlerin de yani muvahhid müminlerin de ayaklarının altına konulmuştur. Kesinlikle muvahhid müminlerin, müttaki Müslümanların cahiliyete ait olan bir işi yaparken göremezsiniz. Eğer ki böyle bir şey gündeme gelmişse mutlaka ortada bir gaflet var. Mutlaka ortada bir zillet var. Yoksa ayaklarının altına almış olduğu cahiliyeye ait olan her şeyi bir de dönüp başlara taç edemezler. Hadisimiz Sahih Müslim Kitabul Hac Bab 19 Hadis 147. Aynı hadisimiz Sünen-i İbn-i Mace, Sünen-i Ebu Davud'da da menasikte yer alır. Yani haccın nasıl yapılacağına dair bölümlerde yer almış olur. Dikkat edin, cahiliyet işlerine ait her şey ayaklarımın altına konulmuştur. Efendim, bölgemizin töresidir bu. Veya kabilemizin adetidir. Ya da ırkımızın geleneğidir. Ne olursa olsun, değil mi ki İslam bunu reddediyor, İslam dışıdır, o müminlerin ayağının altındadır. Müminler cahiliyeti bütün kurum ve kuruluşlarıyla ayakların altına almışlardır. Malum olduğu üzere cahiliyet aynı zamanda tağuti düzendir. Yani Allah'tan başka hüküm koyucularının hükmettikleri, egemen oldukları düzenler birer cahiliye düzenleridirler. Bu beşeri bütün ideolojileri kapsar. İslam'ın dışı, Kur'an ve sünnetin dışında kalan bütün beşeri ideolojiler birer tağuti düzendirler ve aynı zamanda cahiliyeden başka bir şey değildirler. Bu çağdaş olsun ya da olmasın. Geçmiş zamanlarda kalsın veya gelecek yıllar için tasarlansın. Onun yılının, çağının, asrının hiçbir önemi yoktur. Çünkü küfür cephesinde herhangi bir değişme olmamıştır. Temelde aynıdır. Gayede aynıdır. Anlayışta aynıdır. Metotta aynıdır. Ama ne olmuş? Aradan bir zaman geçmiş. İçindeki aynı ambalaj değişmiş. Ambalaj değiştiğince insanlar bunun yeni bir şey olduğu zannına kapılmışlardır. Çoğu zannın günah olduğunu, zannın çoğunun günah olduğunu Rabbimiz bize beyan buyurmaktadır. Mümin zan üzere değildir. Özellikle akide konusunda yakin üzeredir. İman konusunda mümin asla zan üzere, sanı üzere olamaz. O yakin derecede iman etmiştir. Onun tevhidi yakindir. Onun hayat anlayışı da yakindir. Çünkü gerçek haberi Allah Resulü bize iletir. Mütevatir haber ile kendisine ulaşmış olana iman etmiştir. Dolayısıyla yakin derecede inanmıştır mümin olan şahsiyet. O cahiliyete ait hiçbir şeyi kabul edici değildir. Ambalaj ne kadar değişse değişsin, ambalajın değişmesi veya vitrinin el değiştirmesi, yeni eşyalarla meselenin sergilenmesi mümini asla aldatıcı değildir. Mümin cahiliyete ait olan her şeyin ayakların altında olduğunu ilan eden, İslam'ı baş tacı eden, şirk ve küfrü red, tevhid ve imana her şeyiyle bağlanmış, iman etmiş olan şahsiyettir. Rabbimiz Azze ve Celle En'am suresinin 71. ayet-i kerimesinde mealen şöyle buyurdular. De ki bize yararı ve zararı olmayan Allah'tan başka şeylere mi tapalım? Allah bizi hidayete erdirdikten sonra şeytanların ayartarak yerde şaşkınca bıraktıkları, arkadaşlarının da doğru yola bize gel diye kendisini çağırdığı kimse gibi topuklarımız üzerinde gerisin geriye mi döndürülelim? De ki hiç şüphesiz Allah'ın yolu asıl yoldur. Ve biz alemlerin Rabbine kendimizi teslim etmekle emrolunduk. Cahiliyete itibar edenler, cahiliye inanışlarıyla inananlar, cahiliye usulüyle yani metoduyla hareket edenler, müminleri kendileri gibi olmaya davet ederler. Siz hangi çağda yaşıyorsunuz? Gerici olmayın, ilerici olun. Halbuki gerçek veçesiyle mesele gündeme gelir de, masaya yatırılır da, uzunca bir incelemeye tabi tutulacak olursa, görülecektir ki onların çağdaş dedikleri, modern dedikleri, postmodern dedikleri, ilerici dedikleri şeylerin milat öncesi 3000-4000'e dayandığı rahatça görülecektir. Gerek felsefeleri, anlayışları, ideolojileri, hayat anlayışları, yaşantıları, giyim kuşamları, hayata bakışları, gerek siyasi, gerek ekonomi, gerek hukuki olsun veya sosyal yapı itibariyle olsun, incelendiği vakit milat öncesi 3-4 bine dayalıdır. Hatta kendilerinin uydurmuş olduğu tarih anlayışlarına göre, hani taşlaşmış olan tarih, önce insanlar taş devriyle başlamışlar tarihi anlayışa ve hayat yaşantısına. taş devri demişler. Kaba taş, yontma taş, cilalı taş. Yıllarca okullarda, tarih kitaplarında taşlaşmış bir tarih okuttular. Hala da devam ediyorlar, sadece vitrin değişikliğiyle. Böyle bir tasnife tabi tuttukları tarih devirlerini yaşıyorlar. Hatta o zaman temsili resimler var idi tarih kitaplarında. Bakıyorsunuz bir mağara, bir aile, anne babanın giyimleri. Bugünküne göre bakıyorsunuz birbirlerine çok benziyorlar. O günkü taş devrinde kendilerine göre uydurdukları, tasnif ettikleri tarihin taş devrinde yaşayan ataları ile onların binlerce yıl sonra yaşayan torunlarına bakıyorsunuz. Anlayışları da, kafa yapıları da, hayat düzenleri de, giyim kuşamları da birbirlerine çok benziyor. Ve kendilerini de ilerici kabul ediyorlar. İlerlemiş kabul ediyorlar. Mümin müvahhidlere karşı çok kindar davranıyor, hakir görüyor, onları gerici olarak ilan ediyorlar. Elbette ki müminler birilerinin kendilerini şucu veya bucu ilan etmesinden dolayı üzülecek değildirler. Çünkü müminler kendilerini çok iyi biliyorlar, çok iyi tanıyorlar. Nefislerini tanıyorlar, Rablerini tanıyorlar. Hadis olmamakla beraber ki Emrül Müminin İmam Ali bin Ebi Talib radıyallahu teala anh'ın çok güzel, hikmetli bir tespiti olduğunu biliyoruz. Nefsini bilen Rabbini bilir. Nefslerini bilmişlerdir, kendilerini tanımışlardır. Birilerinin onlar için şöyle veya böyle demesi ya da kınaması hiçbir müvahhid mümini hak yolundan ne yavaşlatır ne de döndürür. Rabbimiz Azze ve Celle Maide Suresinin 54. ayet-i kerimesinde müvahhid mümin kullarının vasıflarını beyan buyururken onların Allah'ı sevdiğini, Allah'ın da onları sevdiğini ve hiçbir kınayıcının kınanmasından çekinmediklerini beyan buyurur. Aman ha, şöyle davranalım, böyle davranalım da tarih öncesi 3000-4000 yıl öncesinde kalmış olanlar bizlere gerici demesinler gibisinden hareket etmezler. Onlar Rableri Allah Azze ve Celle'nin buyurduğu ve hayat önderleri, hayat örnekleri Resulullah Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetine tabi olurlar. Bilirler ki gerçek hayat bu, bilirler ki çağdaş olmak, ilerici olmak, insan olmak, adam olmak, olgun, kamil olmak bundan başka bir şey değildir. Yani kim ki Allah'a gerçekten kul olmuşsa o kamil bir insandır. İnsan-ı kamil demektir ki mümin-i kamil. Kamil bir mümin, kamil bir müslim olunca o insan-ı kamildir. Dikkat ederseniz kendilerince de kabul görülmüş ama bundan 700-800 yıl önce yaşamış. Giyimiyle, kuşamıyla, anlayışıyla, tavrıyla günün kendisini ilerici zannedenlerin gerici demiş oldukları hayatı yaşayanlar, anlayışta olanlar bakıyorsunuz ki birileri tarafından büyük düşünür, büyük felsef, hikmetli sözler söylemiş, çok güzel fikirler gündeme getirmiş olan bir şahsiyet. 800 yıl sonra alabildiğine övgüler yağdırıyorlar. Ve aynen onun gibi düşünen, onun gibi olmaya çalışan, onun gibi giyinen, onun gibi hayatını tanzim edenlere de gerici diyorlar. Bu kadar çarpık, amuda kaldırılmış anlayışlara sahip olanların şöyle veya böyle demesi muvahhid mümini enterese etmeyecektir. Ve o hiçbir kınayıcının da kınanmasından çekinmeyecektir. İşte Rabbimizin beyan buyurduğu. De ki, bize yararı ve zararı olmayan Allah'tan başka şeylere mi tapalım? Siz bunu mu istiyorsunuz? Alemlerin Rabbi Allah Azze ve Celle'ye kul olmayı bırakalım da, sizin putlaştırdıklarınız, ilahlaştırdıklarınız, Rableştirdiklerinize mi itaat edelim? Onlara mı kul olalım? Onlara mı tapınalım? Sizin Allah'a bırakıp da tapındıklarınız gibi. Allah bizi hidayete erdirdikten sonra şeytanların ayartarak yerde şaşkınca bıraktıkları, arkadaşların da doğru yola bize gel diye kendisini çağırdığı kimse gibi topuklarımız üzerine gerisin geri mi döndürülelim? Mümkün müdür? Çünkü onları şeytan ayartmış, yoldan çıkarmıştır. Hak yolun üzerine dikilmiş, Allah'ın salih kullarının dışında diğer kulları sapıttırıvermiştir şeytan. Birer sapıklar yapmıştır onları, kendine çevirmiştir. De ki, hiç şüphesiz Allah'ın yolu asıl yoldur. Ve biz alemlerin Rabbine kendimizi teslim etmekle emrolunduk. Siz bizi davet ediyorsunuz ya sapıklığa, davet ediyorsunuz ya küfre ve şirke, davet ediyorsunuz ya insanlıktan çıkmaya. Çünkü insan ancak ve ancak Rabbini tanımakla, ona kul olmakla insan olur. Ancak muvahhid bir mümin olmakla insan olur. Ancak gerçek bir Müslim olmak ile insan olur. Çünkü Rabbimiz Azze ve Celle kendisine şirk koşanları, kendisine küfredenleri, İslam'ı kabul etmeyenleri şaşkınlıkla hayvan, hatta hayvandan daha aşağılık olduğunu beyan eder ayet-i kerimelerinde. Onlar Rableri Allah'a karşı isyan ettiler, baş kaldırdılar. Onlar fıtratlarına uygun hayat düzenini terk ettiler. İnsanı insan yapan, insanı hayvanlık mertebesinden, daha doğrusu mertebesizliğinden, düşüklüğünden yetiştirerek insanlık mertebesine çıkaran Allah'ın nizamını reddettiler, terk ettiler, vazgeçtiler. Hatta egemen oldukları yerlerde yasakladılar. Hayır, siz kesinlikle Allah'ın hükümleriyle asla hükmetmeyeceksiniz. Allah'ın hükümlerine tabi olmayacaksınız. Bu yasak. Bizim sizin için uygun gördüğümüz bizim hükümlerimize tabi olacaksınız. Bizim hükümlerimizin dışında başka hükümleri hayata hakim olması için teklif bile edemezsiniz. Bunu size yasaklıyoruz. Nazihat suresinde Firavun'un beyan ettiği gibi. Halkın huzuruna çıkıyor, sizin en büyük Rabbiniz benim diyor. Bir başka ayet-i kerimede size kendimden başka bir ilah tanımıyorum diyor. Ve Allah'ın kulu ve Resulü Musa aleyhisselama diyor ki, benden başka ilah edinecek olursan, benden başka birisinin hükmüne tabi olacak olursan, velev ki bu alemlerin Rabbi Allah'ın hükmü olsun, seni mutlaka cezalandırır, zindana atılanlardan ederim. Dikkat edin, çağdaş tağutların, yani İslam topraklarını işgal etmiş ve egemen olmuş, Müslümanları esaret altında bırakmış, onlara kesinlikle Allah'ın hükümlerine değil, Resul'ün hükümlerine değil, kitap ve sünnete değil, bana veya bizim sizin için uygun gördüğümüz yasalara, hükümlere tabi olacaksınız. Ve kesinlikle bizim hükümlerimizi bırakıp Allah'ın hükmüne tabi olmak yok. Bu sizin için yasaktır. Eğer ki hayatı iyiden iyiye kurdalayacak olursak net olarak bu ortaya çıkar. Malum olduğu üzere İslam sadece günde 5 vakit namaz kılmak değildir. Ramazan'da oruç tutmak değildir sadece İslam. Ayrıca 5 vakit namaz kılacağız ama nasıl kılacağız? Nerede kılacağız? Kimin arkasında kılacağız? Cuma kılacağız, cumaya koşturacağız, Allah'ın zikri için hızlı davranacağız ama nerede, nasıl bir cuma? Oruç tutacağız ama nasıl başlanacak ve nasıl bitecek? Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın ölçüsüne göre mi, yoksa onun ölçüsünü bir tarafa bırakmış ve cahiliyenin ölçüsünü gündeme getirmişlerin ölçüsüne göre mi? Mesele uzun uzun izah edilebilir. O halde müminleri, muvahhidleri, Allah'tan başka hüküm koyucuların hükümlerine itaat etmeye davet edenlere, İslam nizamından başka beşeri tağuti düzenlere tabi olmaya çağıranlara karşı müminlerin tavrı bu. Ve hiç şüphesiz Allah'ın yolu asıl yoldur. En doğru yol, dost doğru yol. İman yolu, insan yolu. Çünkü insan iman etmek ile insan olur. İnsan Allah'ın razı olduğu ve emrettiği şekilde iman ederse ancak insandır. İzzet, şeref Allah'ındır, Resulünündür ve müminlerindir. Ama münafıklar bunu bilmiyorlar, idrak edemiyorlar. Münafıkun suresi ayet 8. Demek ki insan olmak, izzet ve şeref sahibi olmak ancak gerçek muvahhid olmak, katıksız iman sahibi olan mümin olmakla gerçekleşir. O halde Allah'ın yolu es-sırat-ı müstakim, dost doğru yol, asıl yoldur. Ve biz alemlerin Rabbine kendimizi teslim etmekle emrolunduk. Dolayısıyla cahiliyeye ait olan her şey ayağımızın altına konulmuştur. Bakara suresinin 130 ve 131. ayet-i kerimelerinde Rabbimiz Allah Azze ve Celle mealen şöyle buyurdular. Kendi nefsini aşağılık kılandan başka İbrahim'in dininden kim yüz çevirir? Andolsun biz onu dünyada seçtik. Gerçekten ahirette de o salihlerdendir. Rabbi ona teslim ol dediğinde o alemlerin Rabbine teslim oldum demişti. İbrahim Aleyhisselam peygamberlerin atası, İbrahim Aleyhisselam bu dinin atasıdır. Bizim atamızdır İbrahim Aleyhisselam. Allah'ın dostu Halilullah'tır İbrahim Aleyhisselam. İbrahim'i dinler diyorlar. Kendi kendilerine yeni bir tasnif, Aynen nasıl ki taşlaşmış olan tarih tasdifini gündeme getiriyorlar, dinler diyorlar, İbrahim'i dinler. Halbuki din bir tanedir. İnne dine indillahil İslam. Din Allah'ın indinde İslam'dır. Allah katında din İslam'dır. Edyan değildir. Dinler değildir. Dinler yok. Sadece bir din var, o da İslam'dır. Adem aleyhisselam'dan Resulullah Muhammed aleyhisselatu vesselam'a gelene kadar bütün nebilerin, bütün rasullerin din olarak getirdikleri, Allah'tan vahiy alarak insanlara bildirdikleri bir tek din, hak din İslam'dır. Musa aleyhisselam'ın da dini İslam, İsa aleyhisselam'ın da dini İslam, Resulullah Muhammed aleyhisselatü vesselam'ın da dini İslam'dır. Musa aleyhisselam'ın dini Yahudilik, İsa aleyhisselam'ın dini Hristiyanlık, Muhammed aleyhisselatü vesselam'ın dini İslam. İşte bu tasnif taşlaşmış kafaların, taşlaşmış kalplerin, taşlaşmış beyinlerin, hatta taştan daha katı olanların kendi hevalarını ilahlaştırarak gündeme getirdikleri bir tasniftir. Tamamen batıl, tamamen yanlıştır. Bütün peygamberlerin yani Resul ve Nebilerin dini İslam'dır. Ondan başka bir şey değildir. İbrahim aleyhisselamın da dini İslam'dı. O Hanif dini üzere, dost doğru olan din üzereydi. Ve o müşriklerden değildi. Asla şirk koşmuş değildi. İbrahim aleyhisselamın dininden yüz çevirenler, kendi nefsini aşağılık kılandan başkası da değildir. İbrahim'i dinler deyip, İbrahim aleyhisselama hakaret etmek, hiç kimsenin hakkı değildir. Din İslam'dır. Allah Azze ve Celle, insanlık tarihi boyunca, peygamberlerini göndermiştir, vazifeli kılmıştır. Onlar içinde bulunmuş oldukları topluma, cahiliye toplumuna, şirk ve küfür toplumuna tevhidi, imanı anlatmışlardır, tebliğ etmişlerdir, davet etmişlerdir. Hakka, hakikata, doğruya, güzele. Şirki terk etmeyi, tağutu ve tuğyanı terk edip, Allah Azze ve Celle'ye iman etmeye, tevhide davet etmişlerdir. İbrahim Aleyhisselam'ı Rabbimiz yemin ederek beyan buyuruyor ki, dünyada onu seçtik, önder kıldık. Gerçekten ahirette de o salihlerdendir. Niçin böyle oldu? Rabbi ona teslim ol dediğinde, İbrahim Aleyhisselam, alemlerin Rabbine teslim oldum demişti. İbrahim Aleyhisselam'ı tanıyanlar, onun izinde gittiğini ifade edenler, Allah Azze ve Celle'nin İbrahim Aleyhisselam'a buyurduğunu ve onun teslimiyetini gündeme getirdiğini idrak etmeli ve aynen onun gibi davranmalıdırlar. Dolayısıyla Allah Azze ve Celle'nin İnsanlığa, insan kullarına göndermiş olduğu son mesajı Kur'an-ı Kerim, en son Nebi ve en son Resulü de Resulullah Muhammed aleyhisselatü vesselam. Onunla beraber göndermiş olduğu vahye bütün insan kullarına, İbrahim aleyhisselama buyurduğu gibi teslim olun emrini veriyor. Benim gönderdiğim dine tabi olun, akideye tabi olun, kitaba tabi olun, Resulüme tabi olun. Sizin için uygun gördüğüm, sizin için seçtiğim, beğendiğim İslam'a tabi olun. İslam ilkelerine tabi olun. Eğer gerçekten de biz de İbrahim Aleyhisselam'ın izindeyiz diyorlarsa birileri, ki müminler zaten onun izindedirler, zaten teslimiyetten ortaya koymuşlardır ve diğerleri, yani kendilerini İbrahim Aleyhisselam'a nispet eden Yahudiler, Hristiyanlar ve benzerleri, işte bu teslimiyete ben alemlerin Rabbi Allah'a teslim oldum. Yani İslam oldum. Benim Rabbim Allah, benim Nebim Muhammed Aleyhisselatü Vesselam demeli. Şehadet kelimesi gündeme geldiğinde mutlaka şehadeteyn gündeme gelmelidir. Yani eşhedü en la ilahe illallah tek başına değil. Ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluh mutlaka beraber gündeme gelmelidir. La ilahe illallah dedikten sonra Muhammedun Resulullah'a inanmazsa, Allah'tan gelen vahyi inkar eder. Kur'an'ı inkar eder. Çünkü Kur'an'ın kendisine vahyedilen şahsiyeti kabul etmiyor. Kur'an'ı inkar eden, vahyi inkar eden, Allah'ın nebisini inkar eden, İslam'ı inkar eden sadece la ilahe illallah demesin kendisini kurtarmıyor. Çünkü işin içinde la ilahe illallah'ı red var. Allah'tan başka hüküm koyucu hiçbir ilah yok. Peki Allah'tan başka hüküm koyucu hiçbir ilah yok diyen bir insan Allah'ın hükümlerini baştan sona red ederse, inkar ederse, onun gönderdiği peygamberi kabul etmezse, bu nasıl mümin olabilir ki, nasıl Müslüm olabilir ki? Ama ne yazık ki şeytanın kendilerini aldattığı, dost doğru yoldan kaydırdığı, dalalete düşürdüğü, fikren tamamen sapmış olanlar, kişi la ilahe illallah dese bu yeterli gelir. Nereden çıkarıyorsunuz? Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in hadisinde la ilahe illallah diyen cennete girer. Peki aynı Resul aleyhissalatü vesselam aynı yerde aynı ravilerin rivayet etmiş olduğu sahih hadislerinde İnsanlar la ilahe illallah Muhammedun Resulullah deyinceye, namaz kılıp zekat verinceye kadar kendileriyle savaşılmam emrolundu. Bu hadisi bakarak görmeyen körler, ha bak diyor, Resulullah demiş ki la ilahe illallah diyen cennete girer. Peki diğer hadisi de oku. Meşhur ifadesiyle ben Medine hafızı değilim diyecek. Bu kadar saplantı, bu kadar batıl anlayışın peşine düşüyorlar. Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın bir sahih hadisini kabul edip diğer sahih hadisini işlerine gelmediği için ret ederler. Sünnetin bir miktarını kabul, bir miktarını kabul etmeyenler. Aynı zamanda kitabın bir kısmını kabul edip bir kısmını kabul etmeyenler. İşte onlar İbrahim Aleyhisselam'ın dininden yüz çevirenlerdir. Onlar alemlerin Rabbine teslim olmayanlardır. Çünkü alemlerin Rabbi Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a tabi olmayı emrediyor. Allah'a ve Resulüne itaat edin diyor. Nisa suresinde Resul'e itaat eden Allah'a itaat etmiştir diyor. Ali İmran suresinin 31. ayet-i kerimesinde de ki eğer gerçekten Allah'ı seviyorsanız bana tabi olun ki Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı affetsin. De ki Allah'a ve Resulüne itaat edin. Artık yüz çevirirlerse bil ki Allah kafirleri sevmez. Demek ki Allah'a itaatten yüz çevirenler, Resul'den itaatten yüz çevirenlerdir. Resul'den itaatten yüz çevirenler, Allah Azze ve Celle onları kafir olarak ilan ediyor ve sevmediğini beyan buyuruyor. Kafirler de asla cennete giremezler. O halde İbrahim Aleyhisselam'ın dinine tabi olanlar muvahhid müminlerdirler. İbn Abbas radıyallahu teala anhuma şöyle anlatıyor. Bir gece mutat namazını kıldığı zaman Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın şöyle dediğini işittim. Resulullah Selam gece namazını kılıyor, devamlı kıldığı üzere ve şu duayı yapıyor. Allah'ım, senin yanından onunla kalbimi hidayet edeceğin, işlerimi toplayacağın, dağınıklığımı düzene koyacağın, iç alemimi ıslah edeceğin, dış alemimi yükselteceğin, amelimi teskiye edeceğin, rüştümü bana ilham edeceğin, ülfetimi çevireceğin ve beni her kötülükten koruyacağın bir rahmet istiyorum senden. Allah'ım, bana kendisinden sonra küfür olmayan iman ile yakin, dünya ve ahirette senin kereminin, senin kerimin şerefine nail olacağım bir rahmet ver. Sünnen-i Tirmizi, Kitab-ı Davat, Bab 29, Hadis 3641. İnşallah gelecek sohbetimizde bu hadisimizi tekrar gündeme getirerek Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın Rabbine dua etmesi, dolayısıyla bu dua bizim için örnektir. Bizlerin de aynı şekilde aynı ibarelerle dua etmemiz gerekli. Üzerinde duracak ve buradan itibaren kaldığımız konumuzu devam ettireceğiz. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala nebiyyina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmain. Allahümme amin. Vesselamu aleykum ve rahmetullah. İnanç Defteri. Hazırlayan ve sunan Abdullah Dahi.